Kuba Strzyczkowski. Tu program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24 dzień października, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Sikorski tłumaczył się słabą pamięcią. Tusk mówi tak. Doszło do zbicia wielu wątków. Za chwilę wrócimy do słów marszałka o rozbiorze Ukrainy, które miał proponować Polsce Putin. Ojcowie protestowali przed Sejmem przeciwko dyskryminacji w sądach. To prawo, które obecnie w Polsce jest, bardzo dyskryminuje wszystkich ojców. Żyjemy w kraju matriarchalnym i tyle. Koniec poszukiwań niedźwiedzia w Bieszczadach, bo prawdopodobnie nie ma on nic wspólnego ze śmiercią mieszkańca Olszanicy. Donald Tusk w końcu przerywa milczenie i zapewnia, na żadnym ze spotkań z Władimirem Putinem nie padła propozycja rozbioru Ukrainy. Że tak było podczas spotkania, Putin-Tusk w 2008 roku ujawnił w wywiadzie dla amerykańskiego portalu Politico Radosław Sikorski, ówczesny minister spraw zagranicznych. Po politycznej burzy z tych słów się wycofał, tłumacząc, że zawiodła go pamięć. A były premier dzisiaj ostatecznie zamknął sprawę. Tego typu sformułowania o propozycji rozbioru Ukrainy na żadnym ze spotkań, nie tylko w roku 2008, nie padały. Chcę też zdementować informację, jakoby taka rozmowa miała miejsce w Bukareszcie, z bardzo też prostego względu. Nie byłem obecny w czasie szczytu w Bukareszcie. Przyszły szef Rady Europejskiej zapewnia też, że wypowiedź Radosława Sikorskiego przeszła bez echa w Europie. Inaczej niż w Polsce, gdzie marszałek Sejmu jest ostro krytykowany przez opozycję, PiS złożyło nawet wniosek o jego odwołanie. I zdaniem Mariusza Błaszczaka tłumaczenie Donalda Tuska nie pomaga Sikorskiemu. W jakim świetle to stawia Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu, jako człowieka, który zmyśla? Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, że Radosław Sikorski w ciągu 5 godzin zapomniał to, o czym przez lata pamiętał. Według rzecznika SLD Dariusza Jońskiego Donald Tusk swoją wypowiedzią wręcz, jak się wyraził, dobił marszałka. Miał być mąż stanu, a jest konfabulant stanu. Czas najwyższy się rozstać z panem Sikorskim. Sojusz nie wyklucza, że również złoży wniosek o odwołanie Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu. Demonstrowali przed Sejmem, potem przed kancelarią premiera, upominali się o swoje prawa do dzieci. Kilkudziesięciu ojców protestowało przeciwko dyskryminacji w sądach rodzinnych po rozwodach. Jak twierdzą, zwykle prawo do opieki nad dzieckiem przyznawane jest tylko matce. Dlatego domagają się interwencji posłów i rządu w sprawie niesprawiedliwych postanowień. Walczymy przede wszystkim o to, żebyśmy mieli prawo do tego, żeby współdecydować o swoich dzieciach, o wychowywaniu tych dzieci. Większość ojców nawet nie zabiega wręcz o kontakty z dziećmi, ponieważ wiedzą, że ich pozycja jest po prostu przegrana. Każde dziecko ojca ma! Można sprawdzić DNA! Na razie robimy to kulturalnie, ale zaczniemy robić tak jak pan Zbigniew Stonoga, który mówi, że na wiejskiej mieszkają złodzieje. Brzydko się wyraża, może my w końcu też zaczniemy plnąć, może w końcu nas usłyszą. Jednym z najważniejszych postulatów demonstrujących jest też m.in. wprowadzenie tzw. opieki naprzemiennej. Protest zorganizowały stowarzyszenia walczące o prawa ojców. Niedźwiedź, początkowo podejrzewany o zabicie mieszkańca Olszanicy, nie jest już poszukiwany. Wczoraj prokuratorzy prowadzący śledztwo w tej sprawie ogłosili, że mężczyzna mógł być ofiarą zabójstwa, a nie ataku drapieżnika. Wskazuje na to opinia biegłych, którzy przeprowadzili sekcję zwłok 60-letniego mężczyzny. Ich zdaniem główne rany na ciele nie powstały wskutek ataku niedźwiedzia, stąd decyzja wojewody o odwołaniu grupy tropiącej zwierzę, informuje rzecznik wojewody Małgorzata Oczkoś-Błądzińska. Pani wojewoda podjęła decyzję o zakończeniu działań grupy, która miała zlokalizować niedźwiedzia w okolicy Olszanicy. Natomiast nadal teren będzie monitorowany za pomocą innych urządzeń, m.in. fotopułapek. Służby leśne będą ten teren obserwować i będą wyczulone na każdy sygnał. Ciało 60-letniego mężczyzny znaleziono w poniedziałek w lesie koło Olszanicy. Dzień wcześniej w pobliżu tego miejsca niedźwiedź zaatakował 2 goprowców poszukujących zaginionego. Zdążyli uciec. Wiadomo, że niedźwiedź był ranny. Generalny dyrektor ochrony środowiska pozwolił na odstrzał zwierzęcia, ale nie udało się go znaleźć. Krystyna Janda, Danuta Stenka, a może jeden z trojga dziennikarzy Polskiego Radia. Do niedzieli można zadecydować, czyj głos mieszkańcy Warszawy usłyszą w drugiej linii metra. Wybrać można spośród 7 osób dziennikarzy Marzeny Wyczółko, Małgorzaty Tułowieckiej, Andrzeja Matula, wymienionych aktorek oraz lektora Macieja Gudowskiego. W pierwszej linii metra od 1998 roku stację zapowiada lektor telewizyjny i radiowy Ksawery Jasiński. Teraz decyzja należy do tych, którzy będą jeździć się drugą linią. Ja uważam, że dobry pomysł, żeby mieszkańcy decydowali o tym, jaki głos będą słyszeć na co dzień. Słyszałam, Janda jest, w ogóle jest dobrą aktorką, jest bardzo lubiana i raczej na nią bym stawiała. Danusia Stenka, bo ją bardzo lubię. Zagłosowałbym na pana Gudowskiego. Ma dobry głos, jest dobrym lektorem. Do głosowania zachęca prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Chcielibyśmy, żeby miał jak największą liczbę głosów, ten głos, który będzie mówił, to znaczy już jest prawie 40 tysięcy głosów, a przez te dwa dni wolne może być nawet jeszcze drugie tyle, więc zachęcam wszystkich warszawiaków, żeby głosowali. Wysłuchałam dopiero wczoraj tych wszystkich głosów, no i zagłosuję na kobietę, ale ponieważ są cztery, więc nie powiem na którą. Głosowanie potrwa do niedzieli, 26 października. Swoje propozycje można zgłaszać za pośrednictwem SMS-ów albo strony internetowej radiowej Jedynki. To wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości o 16.30. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Pogodniej z każdym dniem, coraz cieplej. W połowie tygodnia, w przyszłym tygodniu miejscami ma być 15 stopni. Wygląda na to, że jesień tylko nas troszeczkę postraszyła. Do końca dnia pochmurno, deszczowo na południu. W górach już śnieg, poza tym pogodnie od zera na Podlasiu do 10 stopni na zachodzie. Wieczorem w nocy pogodnie, ale zimno. Od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum, plus 2 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Creative Technology. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Uwaga! Komunikat specjalny. W październiku festiwale opanują Łódź. Zaleca się jak najszybszy przyjazd kreatywnych z całej Polski do Łodzi na Łódź Design Festival, Fashion Week Poland, Festiwal Światła, Festiwal Gier i Komiksów, Festiwal Murali, Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit, Festiwal Folkowe Inspiracje, Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Łódź pozdrawia! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Regionu Łódzkiego. Dziewięciu wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Saturn zaprasza do strefy Orange. Tylko teraz, kupując usługę Smart Plan Halo 7499, zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na dowolny sprzęt. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Panderiusz Pieruk przy telefonie 7 trójek na początku 22. Ja pilnie czekam na Państwa maile. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w programie do 19. Przywódcy państw Unii rozpoczęli wczoraj szczyt w Brukseli, mający na celu uzgodnienie nowego pakietu klimatycznego do 2030 roku. Szczyt zakończono, a co ustalono, o tym nasza reporterka za kilka minut. Dziś także w popołudniu o tragedii w Katowicach. Wczoraj nad ranem potężna eksplozja wstrząsnęła kamienicą przy ulicy Chopina. Nikt nie ma nic. Wszystko wszyscy stracili. Wszystko pod gruzami jest. Nie wiadomo, czy tam będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Może jakieś dokumenty się znajdą. Czego potrzebujesz najbardziej teraz? Ubrań, książek, nie wiem, mebli, nowego mieszkania. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Wczoraj posłowie postanowili koniec z fast foodami, słodyczami w sklepikach szkolnych. Znowelizowano ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nie będzie tych produktów w sklepikach szkolnych, natomiast jeśli coś jest zakazane, to może być bardziej pożądane przez dzieci. A zapewne Państwo wiedzą, że w studiu Trójki przez dłuższy czas mieszkał motyl. Do mieszkań pchają się na zimę te owady, które zimują w postaci dojrzałej. Biedronki, no muchy niektóre. Bardzo częstym i efektownym przykładem jest motyl rusałka pawik, taki, który ma takie oka kolorowe na skrzydłach. Po 16.30 połączymy się z Waszyngtonem, a po 17.20 Katarzyna Kłosińska i Co w mowie piszczy. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Zaczniemy od piosenki dnia. W naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa, prawie kwadrans po godzinie 16. W Katowicach po wczorajszym wybuchu gazu w jednej z kamienic trwa porządkowanie rumowiska. Do mieszkań, które ocalały w asyście strażaków, będą mogli wejść poszkodowani, by zabrać najcenniejsze rzeczy. Monika Krasińska. Przed 4 nad ranem zakończyło się przeszukiwanie gruzowiska, jakie zostało po wybuchu gazu. W ruinach kamienicy nie znaleziono już nikogo, poinformował Andrzej Płuciniczek z katowickiej Straży Pożarnej. Nasza akcja przeszukiwania i odgruzowywania tego zwałowiska została na ten moment zakończona. Bilans tutaj ofiar nie zmienił się. Zostało wszystko przeszukane. Aktualnie akcja została no zakończona, przerwana. Strażacy nie pracują już. W godzinach dopołudniowych zbierze się sztab, zostaną podjęte wtedy kolejne decyzje co do działań, jakie zostaną podjęte wobec tego budynku, który uległ zniszczeniu. Ofiary katastrofy to dziennikarze. Dariusz Kmiecik, reporter Faktów TVN i jego żona Brygida Frosztęga-Kmiecik z TVP oraz ich 2-letni syn. Wiadomość ta wstrząsnęła także mieszkańcami Katowic. Smutno, no bardzo smutno, no jak raz padło na takich ludzi. No tragedia, po prostu tragedia. A my się na co dzień martwimy jakimiś, nie będę mówił brzydko, innymi rzeczami, a tu się takie tragedie wydarzają. No nieraz człowiek widział relacje, no, szczególnie pana Kmiecika. No to jest wstrząs, naprawdę, na tyle ludzi akurat, cała rodzina. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Wstrząsające. Się nie wszystkich lubi dziennikarzy, nie tak jakoś, ale jego bardzo lubiłem. Tragedia straszna, bardzo przykre to jest. Tymczasem prokuratura stara się ustalić, co takiego wydarzyło się w czwartek o świcie. Trwają przesłuchania świadków. Prokuratura zabezpieczyła już także dokumentację budowlaną tego budynku, jak i tą dotyczącą ostatniego remontu oraz instalacji gazowych i elektrycznych. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek, rodzina ta najprawdopodobniej zginęła w chwili wybuchu. Prokuratorzy brali udział w oględzinach tych ciał na miejscu zdarzenia. Przeprowadzone zostały również oględziny z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej. Takie zupełnie wstępne ustalenia wskazują na to, że śmierć tych osób miała charakter nagły. Jak podkreśla prokurator Zawada-Dybek, jedną z najważniejszych czynności, jaka czeka teraz prokuratorów, jest wizja lokalna. Taką niezwykle ważną czynnością to będą te oględziny na miejscu zdarzenia, takie wewnętrzne, zmierzające do przede wszystkim przeprowadzenia oględzin instalacji elektrycznej, instalacji gazowej. Natomiast oczekujemy tutaj na wydanie pozytywnej decyzji inspektora nadzoru budowlanego. Natomiast prokuratorzy także dzisiaj od rana wraz z policją pracują na miejscu zdarzenia. Prowadzone są w dalszym ciągu te oględziny zewnętrzne. Prezydent Katowic Piotr Uszok zaapelował do mieszkańców miasta o to, aby w zbliżający się weekend każdą imprezę rozrywkową, kulturalną, społeczną czy też sportową poprzedzili minutą ciszy dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy. Informacje zebrała z mieszkańcami kamienicy, rozmawiała Monika Krasińska z Radia Katowice. Tu Trójka, 18 minut po 16. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Whitney Houston, Maria Carey. Program trzeci, audycja popołudniowa. W Brukseli, jak wiemy, zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy wspólnoty porozumieli się w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego do roku 2030. Polsce udało się wywalczyć korzystne zapisy w zamian za zgodę na 40% redukcję emisji CO2 do 2030. Łączymy się z Magdaleną Skajewską. Negocjacje ponoć nie były łatwe. Co uzyskała Polska? Rzeczywiście negocjacje nie były łatwe, ponieważ ścierały się interesy dwóch grup krajów, Europy Zachodniej i Północnej, na czele z Niemcami, którym zależało na ambitnej strategii energetyczno-klimatycznej, która z kolei będzie później przykładem dla reszty świata. Z drugiej strony były kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tutaj na czele z Polską, które nie chciały brać na siebie dodatkowych obciążeń związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Na kompromisie bardzo zależało Francji, która w przyszłym roku będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji klimatycznej. Wtedy światowi przywódcy będą próbować wypracować takie globalne porozumienie na rzecz walki z klimatem. Jak mówił prezydent François Hollande, dlatego właśnie Unia nie mogła pozwolić sobie teraz na zwłokę. Właśnie teraz Europa musiała osiągnąć porozumienie nieczęściowe, niewstępne, nie tymczasowe, ale porozumienie definitywne w sprawie polityki do 2030 roku. Cele, o których mówimy, czyli 40% redukcji CO2, ale też 27% udziału źródeł odnawialnych w całym miksie energetycznym i 27% wzrost efektywności energetycznej zostały zachowane do końca negocjacji. Najważniejszy jest oczywiście ten pierwszy cel, gdyż to jedyny wiążący na poziomie poszczególnych krajów. To cel, którego bardzo obawiała się Polska, gdyż mógłby oznaczać wzrost cen energii w naszym kraju. Stąd wielka batalia o takie zapisy, które zrekompensują nam straty związane z redukcją. Udało się wywalczyć przede wszystkim utrzymanie darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla elektrowni, które miały wygasnąć do roku 2020, a dzięki którym możliwe będzie właśnie ograniczenie wzrostu cen prądu. Ponadto Polsce zależało też na specjalnym funduszu na rzecz krajów biedniejszych, który umożliwi modernizację naszej energetyki. Stworzyliśmy taką koalicję z krajami Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarią i Rumunią. W niektórych kwestiach wspierały nas też Wielka Brytania i Irlandia, ale pozostałe kraje starej Europy nie chciały się tak szybko zgodzić na to, by to tak naprawdę one ponosiły główne koszty unijnej strategii, ale w końcu jednak, gdy przełamali się Niemcy i Francuzi o zgodę w gronie 28, było już dużo łatwiej i z tego porozumienia ostatecznego bardzo zadowolona była premier Ewa Kopacz. Nikt nie dawał nam szans, że nasze warunki, z którymi jechaliśmy tu na szczyt, zostaną przyjęte. Wróciliśmy z tarczą, dostaliśmy praktycznie rzecz biorąc 100% tego, z czym żeśmy tu przyjeżdżali. Warto tutaj dodać, że nie tylko Polska walczyła o swoje. Wielkiej Brytanii zależało na przykład na tym, aby nie wprowadzać żadnych zobowiązań w zakresie efektywności energetycznej. Portugalii na celu dotyczącym interkonektorów, na które z kolei nie chciała się zgodzić Francja. W końcu wszystkie kraje udało się usatysfakcjonować do tego stopnia, że kompromis przyjęto. Pakiet klimatyczny to był główny, ale nie jedyny temat szczytu. Unijni przywódcy rozmawiali też o polityce wobec Ukrainy, walce z epidemią eboli, czy również inwestycjach. Ale tutaj raczej nie zapadły żadne wiążące decyzje. Była to jedynie wymiana zdań. Bardzo dziękujemy. Prosto z Brukseli Magdalena Skajewska, jak słyszymy, pani premier zadowolona. Mimo pewnego incydentu, który już wydarzył się po szczycie, premier Kopacz nie mogła wrócić samolotem, którym przyleciała. Maszyna lotu miała awarię. Zorganizowano zatem zastępczy samolot. Dziękujemy za relację. 26 minut po godzinie 16. Nasz reporter przy telefonie 7 trójek na początku 22. A ja tradycyjnie przed komputerem zd3@polskieradio.pl. W trójce Joe Bonamassa. Oh, tell my troubles to. I don't even know the minute, baby, since I lost you. Black night is falling. Oh, I hate to be alone. Another day is Bonamassa, prawie 16.30, zatem w Trójce. Skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Poprawił się stan trzech najciężej poparzonych górników rannych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Wciąż przebywają na oddziale intensywnej terapii siemianowickiej oparzeniówki, ale jak poinformowali lekarze, ich stan jest stabilny. Oddychają już samodzielnie i są przytomni. Katastrofa pochłonęła 5 śmiertelnych ofiar. 4 ciężko poparzeni górnicy zmarli w szpitalu. Pod ziemią zginął 42-letni kombajnista, którego ratownicy szukali 12 dni. To nieprawda, że Rosja chce odbudować imperium, zapewnia Władimir Putin. Rosyjski prezydent podkreśla, że Moskwa nie zamierza tworzyć jakichś bloków i wdawać się w wymianę ciosów. Przywódca oświadczył też, że to państwa zachodnie odpowiadają za konflikt na Ukrainie. Putin stwierdził, że zarzewiem okazała się umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Mówiliśmy o wszystkich zagadnieniach związanych z umową stowarzyszeniową. Przedstawialiśmy wiarygodne dowody i argumenty dotyczące potencjalnych problemów. Nikt nas nie chciał słuchać, nikt nie chciał z nami rozmawiać. Powiedzieli, że to nie nasza sprawa, ot i cała dyskusja. Zamiast trudnego, ale cywilizowanego dialogu doprowadzili do zamachu stanu, pogrążyli kraj w chaosie i wojnie domowej z wieloma ofiarami. I po co to było? Jak podał dziś ONZ, przez konflikt na wschodzie Ukrainy ponad 820 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Co najmniej 430 tysięcy znalazło schronienie na terenie Ukrainy, 380 tysięcy uciekło do Rosji. Do końca 2015 roku powstanie 1 000 000 sztuk szczepionki przeciwko wirusowi Ebola, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Będą dostępne dla pracowników medycznych walczących z epidemią w Afryce najwcześniej w grudniu tego roku. WHO zaznaczyła, że szczepionki mogą nie być magicznym środkiem, który zatrzyma Ebolę, ale będą ważnym narzędziem do walki z wirusem. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. Wieczorem w nocy pogodnie, ale zimno, jak powiedziałem, od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum, plus 2 jedynie na Dolnym Śląsku. Jutro w całej Polsce sporo słońca. Nie powinno padać, ale lokalnie na południu i zachodzie może się chmurzyć. W Augustowie jutro 2 stopnie, w Gdańsku, Bydgoszczy 4, w Warszawie 5, w Poznaniu 6, w Rzeszowie 8, w Szczecinie, Krakowie 9, a we Wrocławiu aż 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 74,99 zyskasz 2 miesiące darmowego abonamentu. Dodatkowo otrzymasz rabat o wartości 600 zł na wybrany sprzęt. Z Orange taniej w MediaMarkt. Ma piękną sylwetkę, dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV Toshiba 32 cale 100 Hz za 999. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. Laptop 15 cali HP, procesor Intel 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do 17. W nieco innej wersji ta piosenka. Ba, dotyczy chłopaka. Petula Clark. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, But I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yes, I would give my heart gladly. But each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see, no, doesn't see. Goes when he passes, I smile, but he doesn't see. No, doesn't see little me. To była Petula Clark, a my przenosimy się do Waszyngtonu. Tam Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan już w domu... Słyszę pan? Co? Uśmiech w moim głosie. A tak, to jak zwykle. Ma pan już w domu dekorację świąteczną? Mam. Zgadł pan. Mhm. Bo sezon halloweenowy w pełni, także tutaj właściwie każdy ma świąteczne dekoracje. Czyli my... obstawił się pan dyniami, tak? No, jedną dynią. Mam jeszcze drugą niewydrążoną. Mhm. Natomiast kilka dni temu odbyło się wielkie drążenie dyni. A kto? Małżonka, kto małżonka drążyła. No, to pewnie, że ona jest specjalistką od drążenia. A my z córką wycinaliśmy, no i powstała jack-o'-lantern, to się nazywa. To jest taka... Mhm. Taka lampa z dyni, wydrąża się tę dynię, wycina się na przykład zęby, oczy i nos, taką twarz straszną, wkłada się do środka świecę, no i to w nocy strasznie wygląda. A nie wiem, czy pan wie, a propos dyni, u nas pojawiły się w bufecie radiowym na Myśliwieckiej. Czyli Halloween się przeniosło też do Polski, troszkę tak, ale one nie są drążone, natomiast służą jako taki plakat, to znaczy na tej największej. Moi koledzy poczynili różne wpisy. To tak jak się kiedyś pisało na murach albo na drzwiach w toaletach. No tak. To troszkę tak, taka dynia zastępcza. I mnie rozbawił jeden napis, znaczy jeden taki, no tu jadłem, to nechalik. No, ale obok był napis, nie pamiętam, czy tu jadłem, Radek. Oj, to jest bardzo ładne. Ładne, tak. To bardzo kreatywne. Oczywiście w Stanach ustalono, która dynia jest największa, prawda? No tak, co roku tutaj się odbywają setki, jeśli nie tysiące różnych festiwali dyni halloweenowych, takich imprez, podczas których wybiera się Miss Dyni, podczas których wybiera się najpiękniejszą dynię, największą dynię, no i właśnie taką największą w tym roku wybrano w Kalifornii, waży prawie tonę, więc może pan sobie chyba wyobrazić, jak to wygląda, ale też odbywają się masowo zawody w strzelaniu z dyni. Zawody strzeleckie, tak? Strzeleckie, tak. Są tacy pasjonaci, którzy przez cały rok budują na przykład katapulty albo jakieś takie wyrzutnie. Machiny wojenne. Machiny wojenne i to są gigantyczne machiny wojenne. I potem zbierają się na przykład takie największe mistrzostwa świata w strzelaniu z dyni, nazywają się Chunkin Punkin i odbywają się w stanie Delaware. W tym roku to troszkę zostały przesunięte z jakichś tam powodów organizacyjnych, ale oni potrafią strzelać takimi dyniami na odległość kilometra albo nawet dwóch. Nie pamiętam dokładnie. Rekord świata chyba wynosi 700 metrów. Niesamowite. Podobno trafił się śmiałek, który przeskoczył płot przed Białym Domem. No tak, to kolejny co chwila ktoś tam próbuje się dostać do Białego Domu na skróty, bo ta właściwa droga to jest przez kampanię wyborczą. Może to też swojego rodzaju zawody, który dalej dobiegnie. Który dalej dobiegnie. No i ten, który próbował w tym tygodniu za daleko nie dobiegł, bo już za ogrodzeniem został zatrzymany przez dwa psy Secret Service. Ten poprzedni, mniej więcej 2 czy 3 tygodnie temu, który wbiegł, to aż jemu się udało wejść do środka Białego Domu i tam po korytarzach uganiano się za nim, bo ktoś zapomniał zamknąć drzwi. Natomiast ten został schwytany już zaraz za ogrodzeniem przez dwa psy, które nazywały się Hurricane i Jordan. Mhm. Dokładnie USSS K9 Hurricane i USSS K9 Jordan. Brzmi jak tajny kod. USSS, rozszyfrowałem to, to jest United States Secret Service, czyli proste. K9 to jest ten oddział, który pilnuje Białego Domu. Aha. W każdym razie psy dostały w nagrodę jeden dzień wolny od pracy. No i stały się bohaterami w Stanach Zjednoczonych. Właściwie wszyscy Amerykanie znają Huragana i Jordana już w tej chwili. Co jeszcze? Ten Jordan, to, ten Huragan to troszkę przypomina pańskiego Lucka, bo jest czarny i groźny. No to bardzo skrupulatnie pan zapamiętał wygląd Lucka, bo Lucek nie jest groźny i jest jasny, taki popielat. Aha, no to znaczy, że się zmienił. Ale reszta się zgadza, też pies i ma cztery nogi. Co jeszcze z rzeczy poważnych? Pierwszy przypadek eboli w Nowym Jorku. No tak. Co wiadomo w tej sprawie? wiadomo, że lekarz, który był w Gwinei i tam prowadził działalność charytatywną, zajmował się leczeniem chorych na ebolę, przyjechał do Stanów Zjednoczonych mniej więcej 10 dni temu, wrócił do Nowego Jorku i w ten wtorek miał pierwsze objawy. Mhm. W czwartek trafił z bardzo wysoką gorączką do szpitala. Okazało się, że ma ebolę. Jest to o tyle niepokojące, że po pierwsze Nowy Jork jest wielką aglomeracją, 8 milionów ludzi, kilkanaście milionów razem z przedmieściami. W związku z tym jest to bardzo gęsto zaludnione miasto i mieszkańcy obawiają się, że przez te dwa dni, kiedy już miał objawy, a jeszcze nie został odizolowany, mógł rozsiewać wirusa, jeździł metrem, był w restauracjach, był w paru innych miejscach. W związku z tym w tej chwili władze Nowego Jorku próbują ustalić, z kim był w bliskim kontakcie. Między innymi analizując jego kartę kredytową, jego kartę przejazdów na metro, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że to, co mówi, to, co zeznaje, jest prawdą. Władze Nowego Jorku i wielu ekspertów mówi, że ryzyko przejęcia tego wirusa jest stosunkowo niewielkie na tym etapie choroby, więc raczej powodów niepokoju nie powinno być. No ale jednak ten poziom obaw w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wysoki, szczególnie po tych przypadkach zakażenia się wirusem eboli w Teksasie, kiedy dwie pielęgniarki zaraziły się od Liberyjczyka, który tu przyjechał i zmarł w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na tym etapie to wygląda na to, że poziom strachu jest znacznie większy niż poziom zagrożenia wirusem. Zanim rozpocznę następny wątek, poczekam, bo być może ma pan coś jeszcze do dodania. Ale tym razem nie. Wybory do kongresu. Kampania trwa? No tak, i ta kampania odbywa się pod hasłem, przynajmniej w Partii Demokratycznej, nie mam nic wspólnego z Barackiem Obamą, dlatego że co chwila któryś z polityków Partii Demokratycznej ogłasza, że właściwie to nie bardzo chce, żeby prezydent przyjeżdżał i wspierał jego kampanię, albo kiedy pytają, czy głosował na prezydenta Baracka Obamę, to... Aha. To się okazuje, że nikt nie głosował. Nie, okazuje się, że nie chcą powiedzieć. I mówią, że to że jest nie tajemnica. Pamiętam, tak, nie pamiętam, albo po prostu nie będę ujawniał, bo to moja prywatna sprawa. W każdym razie prezydent Barack Obama jest w tej chwili tak niepopularny, że wielu jego politycznych sojuszników się go w trakcie kampanii wypiera. W odróżnieniu od Hillary Clinton, która jest bardzo popularna i która jest zapraszana przez wielu kandydatów Partii Demokratycznej. No coraz, co jest kolejnym dowodem na to, że jej szanse na... zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2016 roku są bardzo duże. Napad będzie? A w tej kampanii chodzi przede wszystkim o Senat, dlatego że jest duża szansa, że Republikanie odbiją Senat w tym roku. A co z napadem? A napad to Phoenix, to jest to takich nas dwóch właśnie tam się pojawiło i źle się to dla nich skończyło, bo wszystko było idealnie zaplanowane i napad się udał. Takie mamy plany w końcu. Poza tym, że chyba za dobrze zaplanowali, dlatego że aby szybciej uciec spod banku, zostawili samochód włączony i kluczyki w stacyjce, żeby nie trzeba było tego samochodu uruchamiać. Kiedy jeden z pracowników banku, który akurat wyszedł na miał przerwę obiadową i wyszedł wracał i zobaczył, że właśnie trwa napad. Wrócił przed bank, wyciągnął kluczyki ze stacyjki, no i nie mogli odjechać. A potem jeszcze zastrzelił jednego z nich. Aktywny pracownik. Słyszałem, że żona uczestniczyła w jakimś pościgu. Oj, to był bardzo spektakularny. Goniła czy uciekała? Przyznam, że wolałbym, żeby uciekała. Oj, goniła. To był pościg przez pół Waszyngtonu. Aha. Otóż jechała rano do pracy, były korki i nagle jeden z kierowców, pół ciężarówki, inny kierowca, chciał się przecisnąć między samochodem mojej żony i samochodem, który stał po prawej stronie kawałeczek dalej. Było bardzo mało miejsca. No i chwilę po tym, jak przejechał, jeden z przechodniów zaczął pokazywać mojej małżonce na tył jej samochodu. Ona oczywiście była w środku, więc nie widziała, co tam się stało, no ale domyśliła się, że otarł. No tak. Krew się zagotowała. Zagotowała się, ruszyła w pościg, który trwał mniej więcej 15-20 minut po ulicach Waszyngtonu. Wie pan, to niełatwo tak zatrzymać kierowcę, bo to trzeba dogonić. Pisk, trzeba... opon, wiraże, tak bokiem brane i co? Machanie, tak. Pokrzykiwanie, żeby straszenie torebką. Zatrzymał się, tak. No i właściwie to się zatrzymał, ale moja małżonka nie miała gdzie zaparkować, więc musiała przejechać za skrzyżowanie. Tak. I tam czekała na niego, no ale wtedy ten kierowca półciężarówki uciekł. Zrobił gwałtowny skręt w prawo i uciekł z miejsca zdarzenia. I tyle go widzieli. I tyle go widzieli, po czym małżonka wróciła, dojechała do pracy, obejrzała samochód, okazało się, że żadnego otarcia nie ma. No ale zorientowała się, że złapała gumę. Tak, ciąg dalszy na pewno nastąpi. Zobaczymy za tydzień. Bardzo panu dziękuję. Ukłony, rzecz jasna, dla małżonki. Mam dla pana piosenkę. Bardzo ładną wybrałem dla pana. Aż... Nie no, niech pan tak nie wzdycha. Niech pan posłucha. Richard Anthony. Gdyby pan widział mój szeroki uśmiech w tej chwili. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam serdecznie. Troszkę w nietypowej wersji językowej. À danser seul à quatre ou bien à deux, pas besoin de tout regarder dans les yeux, y a simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous ferez tous. Twist and twist, le monde entier twisté, un pied devant et les deux mains fermées, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, twister, twister, comme on vous a montré, je suis certain vous gagnerez. Sauter de temps en temps, ensuite vous vous baissez très lentement, tout en conservant le balancement. Ça y est, vous l'avez maintenant. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Voilà bien, changez rien, la parfait, vous twistez. Za 11 minut, godzina 17, 7 trójek. Na początku 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Większość poszkodowanych we wczorajszym wybuchu gazu w Katowicach straciła dorobek swojego życia. Chociaż miasto, także Caritas obiecują pomoc, to być może to będzie za mało, by rozpocząć wszystko od nowa. Dlatego apel do państwa, by pomóc poszkodowanym rodzinom. Nikt nie ma nic. Wszystko, wszyscy stracili. Wszystko pod gruzami jest. Nie wiadomo, czy tam będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Może jakieś dokumenty się znajdą. Pamiętam, że obudził mnie głośny bardzo jakby wybuch. Wtedy otworzyłam oczy i zobaczyłam, że nie mamy okien, bo okna wyleciały, po prostu były na dole, na dworze. Babcia później poszła do kuchni i zobaczyła, że sufit się zawalił. Zadzwoniliśmy po straż i oni pozwolili nam wyjść. Czego potrzebujesz najbardziej teraz? Ubrań, książek, nie wiem, mebli, nowego mieszkania. A będziecie oglądać nowe mieszkanie? Co pan prezydent wam mówił? Pan prezydent mówił, że będziemy oglądać, no ale jeszcze nie wiemy kiedy. Strażnicy mnie zobaczyli, szybko podlecieli, nie dali mi wziąć nic z domu, nawet torebki. Zresztą nie wiem, czy ona tam była gdzieś blisko. Ja tylko zdążyłem zabrać koc. Poszkodowani we wczorajszej katastrofie między innymi uzyskują pomoc tutaj, w Caritasie Archidiecezji Katowickiej. Mamy tutaj 15 osób. Ksiądz Krzysztof Bąk, szef Caritasu Archidiecezji Katowickiej. Siedziba Caritasu stała się ich miejsce zamieszkania i pobytu przez najbliższe kilkanaście dni. No teraz właściwie nic, czego najbardziej nie potrzebują, dopiero będą potrzebowali poniedziel, jak tylko otrzymają mieszkanie, bo dzisiaj i jutro oglądają właśnie te mieszkanie zaproponowane przez Urząd Miasta. Jak tylko przyjmą to mieszkanie, to trzeba będzie im pomocy w postaci naczyń, garnków, sztućców, obrusów, mebli, żeby mogli w jakiś sposób się zagospodarować na już, zanim sobie cośkolwiek kupią. W poniedzieli te większe gabaryty będziemy zwozić z Katowic i rozwozić im po mieszkaniach. A ksiądz rozmawiał z tymi ludźmi, jak oni reagują w ogóle na to, co się stało? Tak cały dzień z nimi rozmawiam. Powoli wychodzą. Trzeba żyć. Dzieci tam co chwileczkę popłakują. Zresztą bardzo niespokojne spały. Mamy tu 8 tych dzieciaków. Natomiast dorośli, no, już mają zajęcia, już muszą oglądać mieszkanie. To oni mają czasu na rozważanie swojej niedoli. Tylko trzeba życie brać w garści i z ludzką pomocą iść do przodu. Przyszła pani pomóc tym osobom? No przyszłam, proszę panią, bo moi rodzice kiedyś byli w takiej samej sytuacji, że zostali bez niczego. Ja dzisiaj też przywiozłam. Co pani przywiozła? przywiozłam, tak, dużo rzeczy nowych i lekko używanych. To jest odzież. Przywiozłam tam ręczniki, mydła, bombonierkę dla dziecka, żeby sobie dziecko jakieś czekoladki zjadło, bo na pewno jest smutne. Może mu to troszkę osłodzi. Jak pani zareagowała, jak pani zobaczyła tą wiadomość o katastrofie? To był szok. To był szok. Tylko to mogę powiedzieć. Miasto od razu wyciągnęło pomocną dłoń. Jaki zakres pomocy oferujecie właśnie tym poszkodowanym osobom? Bo to jest kilkanaście rodzin. Zasiłki celowe, pomoc w wysokości 5000 zł na rodziny. Małgorzata Morin-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Katowickiego Magistratu. Też oferujemy w tej chwili i organizujemy zbiórkę odzieży, rzeczy potrzebnych, mebli, także tu będziemy wspierać rodziny. Pomoc w załatwieniu wszystkich formalności, czyli dowody osobiste. Tutaj na miejsce przyjechał fotograf. Będzie tu urzędnik, który pomoże złożyć wnioski o wyrobienie dowodów tożsamości, karty ubezpieczenia, także wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane tutaj od ręki. No i oczywiście wsparcie psychologiczne, bo to jest niezbędne w tej chwili. No i mieszkania. Tak, myślę, że w ciągu tygodnia, półtora tygodnia będą się przeprowadzać do mieszkań, przedstawiane są i propozycje będą wybierać sobie. Mieszkania są w różnych lokalizacjach. Są to mieszkania, które nadają się bezpośrednio do zamieszkania. Wyposażenia w mieszkaniach nie ma, więc tutaj ta nasza pomoc w wysokości 5000. Ogłaszamy też zbiórkę finansową. Będzie też pomoc rządowa, także tu będziemy cały czas monitorować potrzeby i na pewno rodziny bez pomocy nie zostaną. Miejmy taką nadzieję. Każdy, proszę państwa, kto chce pomóc, może kontaktować się zarówno z Caritasem, jak i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach. Wszelkie informacje zapewne znajdą państwo w internecie. Pytała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.